50 languages. 76. 76. Zdůvodnění 2. Zdůvodnění 2. Proč jsi nepřišel? Proč jsi nepřišel? Byl jsem nemocný. Byl jsem nemocný. Nepřišel jsem, protože jsem byl nemocný. Nepřišel jsem, protože jsem byl nemocný. Proč nepřišla? Proč nepřišla? Byla unavená. Byla unavená. Nepřišla, protože byla unavená. Nepřišla, protože byla unavená. Proč nepřišel? Proč nepřišel? Nechtělo se mu. Nechtělo se mu. Nepřišel, protože se mu nechtělo. Nepřišel, protože se mu nechtělo. Proč jste nepřišli? Proč jste nepřišli? Máme rozbité auto. Máme rozbité auto. Nepřišli jsme, protože máme rozbité auto. Nepřišli jsme, protože máme rozbité auto. Proč ti lidé nepřišli? Proč ti lidé nepřišli? Ujel jim vlak. Ujel jim vlak. Nepřišli, protože jim ujel vlak. Nepřišli, protože jim ujel vlak. Proč jsi nepřišel? Proč jsi nepřišel? Nesměl jsem. Nesměl jsem. Nepřišel jsem, protože jsem nesměl. Nepřišel jsem, protože jsem nesměl.